क्या है फेस वॉश मैंने गाल किए है क्लीन गिवनी या पप्पी कर दे गाल मेरे रंगीन गीली दे दे या सूखी मेरे गालों की बड़ा दे ब्यूटी काली है मैदान खेलो यू नो व्हाट आई मीन व्हाट इज दिस सीन किस बात की देरी है मेकिंग मी वेट इतना ज्यादा क्यों नहीं दे रही है मुझसे नाराज है या बड़ी तू नखरी बाज है की करके हंसने वाली मजे क्यों ले रही है।